Expert. A killer? Killer ceny to jak powiedzieć? Mega okazje w Media Expert. Na przykład oszczędna zmywarka Whirlpool. Trzecia szuflada, automatycznie otwierane drzwi. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1649 zł. Teraz za jedyne 1449. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Minęła 14, serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Podwójny medalista, znów na skoczni, Kacper Tomasiak razem z Pawłem Wąskiem wystąpią w konkursie duetów. Hodowca dzikich zwierząt spod Śremu, skazany na więzienie, odpowiadał za 19 przestępstw. Dotąd na owocach i warzywach musiała być nazwa kraju pochodzenia. Od jutra musi być też flaga. To bardzo istotna zmiana, która ma pomóc konsumentom w dokonywaniu świadomych wyborów. To ostatnia szansa dla skoczków, by na Igrzyskach Olimpijskich we Włoszech sięgnąć po medale. Wieczorem w Predazzo, konkurs duetów. Na starcie Paweł Wąsek i bohater ostatnich dni, Kacper Tomasiak. Podwójny medalista przyznaje, że na dużej skoczni miał problemy, ale poradził sobie z nimi tuż przed konkursem, w którym sięgnął po brąz. Myślę, że po prostu udało mi się znaleźć w końcu czucie tego progu na tej skoczni, bo miałem z tym duży problem na treningach. Paweł Wąsek ma za sobą trudny sezon, ale na Igrzyskach odżył, a w sobotnim konkursie był 14. Po prostu dużo więcej luzuje w tych skokach, dużo więcej pewności siebie, takiego przekonania w tym wszystkim i kadeczek po kadeczku zaczyna to lepiej wychodzić. Początek zawodu duetów o 19. Dwa lata bezwzględnego więzienia dla hodowcy egzotycznych zwierząt spod Śremu. Wyrok ogłosił sąd w Poznaniu. Maciej M. był oskarżony o 19 przestępstw, w tym o znęcanie się nad zwierzętami. Mężczyzna hodował je pod pozorem prowadzenia cyrku. Na posesji Macieja M. odkryto ponad 300 egzotycznych zwierząt. W klatkach były m.in. tygrysy, lamparty oraz pumy. W ocenie sądu wymierzona kara połączona z zakazem posiadania zwierząt stanowi sprawiedliwą odpłatę za popełnione przestępstwa. Przekazała w uzasadnieniu wyroku sędzia Joanna Rucińska. Sąd uwzględnił, że wszystkie przestępstwa zostały popełnione jednoczasowo i miały związek z prowadzoną przez niego działalnością. O nielegalnej hodowli zwierząt w Pyszącej zrobiło się głośno 9 lat temu, kiedy do wioski pod Śremem zjechali się obrońcy zwierząt oraz służby. Na wyrok w tej sprawie od lat czekały organizacje prozwierzęce, mówi Anna Plaszczyk z Fundacji Viva. Ta nawiązka, ten wyrok, ten wymiar kary ma uchronić zwierzęta przed naśladowcami oskarżonego. Wyrok jest nieprawomocny. Oskarżony i jego obrońca nie pojawili się w sądzie na jego ogłoszeniu. Prokurator pracująca przy sprawie odmówiła komentarza. Maciej Szefer, Polskie Radio. Chiny wprowadzają ruch bezwizowy dla obywateli Wielkiej Brytanii i Kanady. To wynik niedawnych wizyt szefów rządów obu państw w Pekinie. Tym samym Stany Zjednoczone pozostają jedynym krajem z sojuszu pięciorga oczu, którego obywatele, aby wjechać do Chin, muszą uzyskać wizę. Sojusz Pięciorga Oczu to tajne porozumienie wywiadowcze zawarte w połowie ubiegłego stulecia przez USA, Wielką Brytanię, Kanadę, Australię i Nową Zelandię. Współpraca polega na dzieleniu się danymi wywiadu elektronicznego. Ruch bezwizowy dla obywateli Kanady i Wielkiej Brytanii zacznie obowiązywać od jutra. Jak poinformowało chińskie MSZ, będzie obowiązywało na razie do końca tego roku. Posiadacze brytyjskich i kanadyjskich paszportów będą mogli wjechać do Chin bez wizy na okres do 30 dni w celach turystycznych, służbowych i odwiedzin rodziny lub przyjaciół. Od lipca ubiegłego roku ruch bezwizowy przyznano Nowej Zelandii i Australii. Polityka prezydenta Donalda Trumpa nadwyrężyła jednak relacje USA z pozostałymi państwami sojuszu. Niedawne wizyty szefów kanadyjskiego i brytyjskiego rządu w Pekinie świadczą zaś o chęci ocieplania stosunków z Chinami. Podróże te zostały krytycznie przyjęte przez Waszyngton. Wobec Kanady Trump zasugerował nawet możliwość podjęcia działań karnych w przypadku zbyt dużego, zdaniem USA, zbliżenia z państwem środka. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Kuala Lumpur. Od jutra owoce i warzywa w sklepach muszą być oznaczone flagą, aby było wiadomo, z jakiego kraju pochodzą. Etykieta przy produktach ma być czytelna i zawierać także klasę jakości, odmianę oraz nazwę firmy, która wprowadza towar do sprzedaży. Świętokrzyska inspektorka jakości produktów rolno-spożywczych Małgorzata Libuda tłumaczy, że zmiany wynikają z rozporządzenia ministra rolnictwa. To jest bardzo istotna zmiana, ponieważ do tej pory sprzedawcy czy punkty sprzedaży miały obowiązek informowania o kraju pochodzenia po prostu nazwą danego kraju. Od 17 lutego pojawi się dodatkowy obowiązek w postaci umieszczania grafiki z flagą kraju pochodzenia. To bardzo istotna zmiana, która ma pomóc konsumentom w dokonywaniu świadomych wyborów poprzez właśnie te dodatkowe informacje. Za oznakowanie owoców i warzyw odpowiada sprzedawca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno, ale z przejaśnieniami na wschodzie i w centrum. Na południu opady śniegu. Miejscami przybędzie go do 7 cm i wszędzie porywisty wiatr. W Ełku minus 11 stopni, w Łodzi minus 7, w Krośnie minus 4, w Legnicy minus 2, a w Gorzowie minus 1. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 14.05. Tu Myśliwiecka 357. Zaczynamy drugą godzinę. W składzie bez zmian Hanna Dołęgowska, Michał Jakubik i Maciej Jankowski. W tej godzinie oczywiście, poza tym, że nasze tematy stałe punkty programu, no to pojawi się też małe polecenie, tym razem serialowe, ale związane z jedną z audycji z ubiegłego tygodnia. Zaraz wyjaśnimy. Mówiąc o audycji z ubiegłego tygodnia, miałem na myśli tę audycję, tu Myśliwiecka 357, w której gościnią była Anna Kowalczyk, czyli nasza koleżanka redakcyjna, która jest autorką podcastu Ołowiane Dzieci, prawdziwa historia, podcastu dotyczącego także omawianej bardzo szeroko w nowym serialu Netflixowym sprawie sprzed lat, z lat 70. Chodzi o Katowice, no i słynną, albo może niesławną, szopienicką hutę. O tym dziś jeszcze dwa słowa chciałbym powiedzieć, konkretnie o tym serialu, więc zachęcam do dzielenia się tymi serialami, które Państwo ostatnio obejrzeli, zobaczyli, odnotowali, że są ciekawe. Bardzo chętnie przyjmę propozycje, bo brakuje mi ostatnio serialowych rekomendacji. A to nasza płyta tygodnia. Yeah. breeze when a hummingbird sings. In the summer through the mumbles of the birds and the bees. In a bountiful blossom of beautiful flowers and trees. I could spend hours at ease, showered in powder. The pollen is powerful, napkin in hand to prepare for a sneeze. Parables, passages packed for the read. I'm hoping you see I'm not not what you need. Knock when I enter the room, may I please shed this space and energy. Time don't waste no memories, no wine don't waste no anything. Online don't chase no symmetry. Like science, I feel chemistry. So I'm praying to a higher entity. If it's meant to be and it's meant for me, can I live with you? I really would like to hold you. Won't you please let me in? We should know each other. We should know each other. Let me be your friend. Everybody need a friend. Won't you let me in? I wanna know you. Come on. Everybody need a friend. Everybody need a friend. No basu tam nie zabrakło na nowej płycie Jill Scott, czyli płycie, której przyglądamy się nieco uważniej w tym tygodniu w audycji Tu Myśliwiecka 357. To jest nasza płyta tygodnia. Bardzo świeża rzecz, opublikowana 13 lutego, czyli również w miniony piątek. I tutaj fragment tej płyty To Be Honest. Jill Scott, oczywiście autorka tego materiału. Tutaj Jid razem z nią, J.E.D. No i naprawdę fenomenalny skład, który doprowadził tę płytę do takiego stanu, w jakim dostaliśmy ją w nasze ręce. To Whom This May Concern. Najnowsza płyta Jill Scott. Bardzo polecam do odsłuchu w całości. Jeszcze jutro, w środę i w czwartek, będzie można usłyszeć fragmenty tego albumu w naszej audycji po godzinie 14. Wspominałem o serialu, to teraz nieco więcej na jego temat. Czystym sumieniem. Ale też niewiele więcej, bo zdaję sobie sprawę, że duża część z Państwa na pewno już po ten serial sięgnęła, bo to jest bardzo głośna historia obecnie w związku właśnie z tym, że od wielu miesięcy słyszeliśmy o pracach nad tym serialem. Teraz on się ukazał, to jest też bardzo świeża propozycja serialowa, no i opowiadająca historię prawdziwą, która wydarzyła się w latach 70., w roku 74 dokładnie, na przestrzeni kilku miesięcy w Katowicach, gdzie wówczas pracowała szopienicka huta, która, jak się okazało, to akurat nie jest żaden spoiler, bo historia jest powszechnie znana, jak się okazało, huta truła wszystkich, którzy w jej okolicy mieszkali, również dzieci, które zapadały na chorobę zwaną ołowicą, czyli chorobę, która dotyczy, a przynajmniej tak dotąd myślano, że dotyczyła wyłącznie hutników, którzy lata spędzili w bardzo bliskiej odległości wszystkich sprzętów, no i co za tym idzie, także produkowanych przez hutę zanieczyszczeń. To historia bardzo odważnej lekarki, która pojawiła się w Szopienicach w rolę Jolanty Wadowskiej-Król, czyli oczywiście prawdziwej lekarki, która całą tę akcję badania i uzmysławiania ludziom istoty problemu przeprowadziła w 1974 roku. W tę rolę wciela się fenomenalna Joanna Kulik. No i oczywiście jest to serial, w którym pojawia się mnóstwo wyrazistych postaci i mnóstwo wielkich, ważnych ról polskich aktorek i aktorów. Zachęcam do tego, żeby po ten serial sięgnąć, jak również zachęcam do wysłuchania podcastu Polskiego Radia, zrealizowanego przez Annę Kowalczyk, którą Państwo z pewnością mogą kojarzyć z anteny Trójki. To jest autorka podcastu Ołowiane Dzieci. Prawdziwa historia. Serial nosi tytuł Ołowiane Dzieci. Bardzo zachęcam do sprawdzenia obu tych propozycji. Są one zupełnie inne, mimo że opowiadają historię tę samą, ale w inny sposób. Jeżeli miałbym mówić o jakichś zarzutach w stosunku do serialu, no to może to, co mi się rzuciło, to, że niektóre postaci odrobinę zbyt przerysowane. Takie przynajmniej miałem wrażenie, że nawet karykaturalnie momentami przedstawione, ale to akurat jest już kwestia absolutnie subiektywna. Zachęcam nie mniej, żeby zapoznać się z tą historią przez wiele lat pomijaną, no i oczywiście z bohaterkami, cichymi bohaterkami, takimi jak właśnie główna postać całości, czyli Jolanta Wadowska-Król, lekarka, która pojawiła się w Katowicach, wykonała liczne badania, no i pokazała, co działo się wówczas w 1974 roku w Szopienicach i na dzielnicy Targowisko w Katowicach. To Chris Cornell, 16 po 14. Every time I stare into the sun, trying to find a reason to go on. All I ever get is burned and blind until the sky bleeds the pouring rain. When you came along, the time was right. Pulled me like an apple, red and ripe. Wasn't very long, you took a bite and did me wrong, and it serves me right. And I nearly forgot. Nearly Forgotten, Broken Heart, jedno z tych nagrań Chrisa Cornella, do których bardzo lubię wracać. Zresztą Chris Cornell to jest taka postać, o której nie da się zapomnieć. Nieodżałowany, jeden z najważniejszych, jeżeli chodzi o te postaci grunge'u amerykańskiego, no bo w sumie głównie amerykański był grunge, dopóki nie rozszedł się w latach 90. trochę po świecie. 20 minut po 14. Ja przypomnę nasz adres mailowy, bo tutaj oczywiście zachęcam do tego, aby pisać. myśliwiecka@polskieradio.pl. Zachęcam do dzielenia się swoimi wrażeniami na temat serialu Ołowiane Dzieci, czy też podcastu Ołowiane Dzieci, Prawdziwa Historia, jeżeli już państwo oglądali, a podcastu słuchali. No ale też bardzo chętnie przyjmę propozycje serialowe, których nigdy dość. myśliwiecka@polskieradio.pl i nowy singiel Radka Łukasiewicza i Matyldy Damięckiej, czyli zespołu Matylda Łukasiewicz. Dzień się wytarł od naszego bycia, odchodzenia ci w myślach. Wyszłam z domu, by zapomnieć pół życia, zapomniałam, po co wyszłam. Odmieniłam cię we wszystkich czasach, wciąż się coś nie zgadza. Miałeś wyjść mi z głowy jak po fajki na 5 minut. Przez 2 lata nie wracasz. Tak czekałam długo, że wystygłam od czekania, aż wyschłam. Miałam wrócić ci do snu jak myszka. Tak przepraszam, że nie przyszłam. Się nie złapaliśmy w klatce jutra, jakoś jest inaczej. Jak dzieciaki krzyczeliśmy sobie, że na zawsze. Rzuciłeś, tak się nie bawię. Rozpłynąłeś mi się w myślach cały ty. Gdzieś mignąłeś zapisany w bliznach, ale już przywykłam. Mieliśmy się później spotkać w myślach, lecz wyszedłeś zanim przyszłam. Chciałabym cię chociaż minąć w bramie, tylko tak przypadkiem. I zapytać tak po prostu, co u ciebie słychać. Rano zjemy śniadanie. Świat się nie rozsypał, dopóki nie wstałeś. Oh,

Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran. Desnoran? Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął. Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie. Po Desnoranie znika chrapanie. Aflofarm. Co za pogoda. Przyda mi się coś dobrego na zatoki. Proszę wypróbować suplement diety Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy jedna saszetka, gorąca woda i gotowe. O, aż 6 wyciągów roślinnych. Ma też witaminę C oraz cynk, które wspierają odporność. Tak, a dzięki zawartości wyciągu z ziela tymianku, Renopuren Zatoki Hot wspiera funkcjonowanie zatok. A do tego doskonale rozgrzewa. No to na zdrowie. Renopuren. Dla zdrowych zatok. Dostępny również w wersji bez cukru. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu Myśliwiecka 357. Jeszcze przez pół godziny z Państwem zapowiadaliśmy wcześniej, przy okazji opowieści Dariusza Urbanowicza o Igrzyskach Olimpijskich, że jeszcze do tematu wrócimy, ale pod kątem językowym, bo tutaj też pojawiają się wątpliwości. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Pan Mirosław napisał do mnie w sprawie słowa olimpiada. Dlaczego we wszystkich mediach o Igrzyskach Olimpijskich mówi się olimpiada? Przecież olimpiada to okres pomiędzy igrzyskami i tak już było w starożytności, pisze słuchacz. Rzeczywiście w starożytności olimpiadą nazywano 4-letni okres pomiędzy starogreckimi igrzyskami. Co ciekawe, ten właśnie czas nazywany olimpiadą był jednocześnie jednostką rachuby czasu. Mówiono na przykład, że coś miało miejsce w 4 roku trzeciej olimpiady. To pierwotne rozumienie zachowało się w polszczyźnie mniej więcej do przełomu XIX i XX wieku. Następnie wyraz olimpiada zmienił swoje znaczenie. W słowniku pod redakcją Witolda Doroszewskiego, słowniku, który powstawał w latach 50. i 60. ubiegłego wieku, odnotowano już znaczenie międzynarodowe zawody sportowe organizowane na wzór starożytnych na przemian przez różne państwa. A rozumienie okres od jednych igrzysk olimpijskich do drugich znalazło się na ostatnim miejscu, co pokazuje, że już wtedy było używane bardzo rzadko. Najnowszy internetowy wielki słownik języka polskiego takiej definicji w ogóle nie zawiera. A to wszystko oznacza, że używanie słowa olimpiada w znaczeniu igrzyska olimpijskie to nie błąd językowy. Korzystając z okazji, przyjrzyjmy się jeszcze słowu igrzyska. A pochodzi ono od czasownika igrać, czyli bawić się. Od tego samego wyrazu pochodzi także staropolskie określenie igrzysko, czyli miejsce zabaw, występów czy zawodów. W Ezopie, Biernata z Lublina, tekście z XVI wieku możemy przeczytać, gdy w igrzysku ludzie byli, na rozliczną grę patrzyli. A skoro już jesteśmy przy pisarzach, to warto wspomnieć, że samo określenie Igrzyska Olimpijskie wymyślił prawdopodobnie na przełomie XVIII i XIX wieku poeta Kazimierz Brodziński. Dziś to określenie uznawane jest za formę oficjalną, a słowo olimpiada za nazwę potoczną. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Zachęcamy do zgłaszania wątpliwości i zapytywania o najróżniejsze rzeczy Mateusza Adamczyka. Przysłowie @polskieradio.pl. Tą drogą można się z nim skontaktować. Olimpiada i Igrzyska Olimpijskie. Dziś te dwa terminy omówione, więc liczę, że wątpliwości w tej materii już nie ma. A do tego, co dzieje się podczas tegorocznych zimowych Igrzysk Olimpijskich jeszcze na antenie Trójki, będziemy wracać między innymi jutro po 13 w audycji Tu Myśliwiecka 357. Jest 14:34. On the Mockingjay, fire of the opposite, living on a holiday, shopping spree. We can pretend to be ordinary. Lightweight creature of nothing of significance. I share my dreams with all these idiots. I kiss you goodbye. Pray tell I'm the answer to all things good. You're everything I need to survive the revolution. The revolution. I'm the Mockingjay, fighter of the opposite. I'm the Mockingjay. are all the same. Beneath that duvet's ashamed of what we said. Before this night ends, before your love begins. When I burn this bridge, I'll think of your face. And I'll bend the knee. I'm the Mockingjay, I am of the opposite. I'm the Mockingjay, I'm the Mockingjay. I'm the Mockingjay, fire of the opposite. I'm the Mockingjay, I'm the Mockingjay. Baxter Dury ze swojej płyty z ubiegłego roku, świetnej płyty, którą bardzo polecam, Alberoni. Taki tytuł on nosi. Bardzo no, ekstrawagancko, jeżeli chodzi o samego Baxtera Dury'ego, który już sam w sobie jest ekstrawagancki, ale tutaj jeszcze dołożył do tej płyty trochę sosu takiego, no nawet ostrego momentami, bardzo dużo. Tam jest zaskoczeń na tym albumie. To był jeden z utworów, które chyba najbardziej wybijają się w mojej ocenie, bo bardzo blisko pada takich zespołów jak choćby Idols czy Fontaines DC, to z tego tytułu został ze mną na dłużej. Ale chciałbym pochylić się teraz na moment muzycznie nad postacią Jay Gray, która występuje na płytach z Baxterem Durym już od wielu, wielu lat, ale no jest wspaniałą także artystką solową, która robi dużo swoich rzeczy, zupełnie innych niż to, co robi właśnie z Baxterem. Tutaj w utworze Dream. I'm going nowhere I wanna be, but I won't live someone else's yeah. dream. No mind if I do say so, I feel like this could be. My mind is so made up, see. My mind is so made up. I do. What, do me a favor, pause it. Pause it. What you been missing? You still couldn't believe me. You still couldn't see me. What am I missing? Like, is anything I'm doing brand new? Got me getting out this feeling lost in the dark with you. Tryna smell the flash, but I'm deep in. I need some proof. Do you love me? Are you creeping? I put my heart in this, and if you call, I answer. That's what I said from the start of it. I know where I wanna be, but a dream is not a part of it. If my mind is made up and your mind is made up, but every other weekend we fight, fuck, then we make up. Crush these flowers just so I can feel a little bit. Been waiting too long, I can't let you slip from my fingertips. You say what you mean, but your actions speak the most. So at the end of the day, the back and forth, this roller coaster's like. But do me a favor, pause it. Be

Amen, amen, amen. Sedno to jest. Niebo to jest. Spokój to jest. Spokój to jest. Sedno to jest. Niebo, niebo, niebo, bo, bo, bo, bo, bo. Płyta 25 to jej fragment, czyli utwór Sedno. Ostatnio Fish odwiedził nas w Trójce i opowiadał o tym, co na ten rok wspólnie z MAD szykują. Wiemy, że przed wakacjami będzie płyta. I wiemy, że przed 15 będzie nasza proza w Trójce. Trójka Gdyni na urodziny. Czytam fragmenty reportażu Aleksandry Boćkowskiej pod tytułem Gdynia pierwsza w Polsce. Dorota Lulka. Muzyka Radek Łukasiewicz. Maria Pirado-Flink. Lepszego miejsca nie znajdę. Mieszkanie, w którym siedzimy, oryginalnie miało 186 metrów. Główne wejście było z pierwszej klatki, tej najbardziej eleganckiej, w Bankowcu. Druga i trzecia klatka funkcjonowały jako wejścia pomocnicze dla służby po prostu. Różniły się standardem wykończenia. Są mniejsze i skromniejsze. W pierwszej klatce, reprezentacyjnej i modernistycznej, zastosowano okładziny z kilku gatunków kamienia, a podłogę wyłożono nowoczesną wykładziną ruboleum. Podłużne okna budynku doświetlają istniejącą duszę, czyli przestrzeń między schodami. Bankowiec. Gmach Banku Gospodarstwa Krajowego powstawał w latach 1936-1939 w trzech etapach. I tylko ta nasza część, bliżej ulicy 10 Lutego, była z założenia luksusowa. Im dalej, w stronę Batorego, tym zwyczajniej, choć nadal bardzo przyjemnie. Windy, dostęp do magla i garażu podziemnego mieli wszyscy. Ale pierwszy etap zdecydował o tym, że dziś Bankowiec jest słynnym w świecie zabytkiem modernizmu. Kaskadowe zwieńczenie, przypominający mostek kapitański pion wykuszowych okien, wyrastających o poziom wyżej niż dach siódmego piętra, to one skojarzyły się przedwojennemu notariuszowi z okrętami. Henryk Chudziński o naszym domu i usadowionej po drugiej stronie ulicy 10 Lutego siedzibie ZUS-u napisał, że to okręty z cegły i cementu na lądzie. Przewidział, że od nich rozpocznie się nowa epoka w gdyńskiej architekturze. Mieszkanie numer 5, w którym siedzimy, dziadek mojego męża Walerian Zaleski dostał po wojnie. Pochodził z Krakowa i był zawodowym dyrektorem banku. W latach 20. jeździł z miasta do miasta i ratował banki w Tucholi, Więcborgu, nie wiem gdzie jeszcze. Zyskał sławę dobrego organizatora i ściągnięto go do budującej się Gdyni. Najpierw był dyrektorem banku na Dworcu Morskim, a potem jednym z szefów Banku Gospodarstwa Krajowego. W naszej kamienicy zamieszkał, gdy tylko powstała. Był pierwszym lokatorem. W czasie wojny wszystkich wysiedlono. Dziadek został powołany do wojska. Rodzinę wysłał do Krakowa. Gdy wrócił, tamto mieszkanie było zdewastowane. W ramach rekompensaty dostał to. Przez jakiś czas mieszkało tu kilkanaście osób. Dopiero gdy rodzice męża zostali sami, rozdzielili mieszkanie z pielęgniarką, sobie zostawiając część z wejściem z drugiej klatki. Ja wprowadziłam się tu w 2006 roku i prawdę mówiąc nie miałam pojęcia o historii tego miejsca ani o, jak się okazało, wadze tej decyzji. Moi rodzice przyjechali do Gdyni z Warszawy po wojnie na przeczekanie. Zamierzali zaraz wracać, ale przeciągnęło się do końca życia. Tata znalazł mieszkanie w budowanej wtedy kamienicy przy Krasickiego 2. Kupił je w 1947 roku od właściciela domu, ale nigdy nie dostał aktu własności, bo kamienicę uwłaszczono. Krasickiego to ulica położona na stoku Kamiennej Góry. Biegnie od skrzyżowania Skorzeniowskiego i zaraz przy naszym domu łączy się z ulicą Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, która dochodzi do Świętojańskiej. Słowem, całe życie mieszkam w Śródmieściu. Co do minuty pamiętam czarny czwartek. 17 grudnia 1970 roku. Kiedy zaczęły się protesty w Gdańsku, płonął komitet PZPR, my jeszcze mieliśmy zajęcia. W środę wieczorem w telewizji Kociołek wzywał, żeby nazajutrz iść do pracy. Nie mogliśmy zasnąć. Jakoś przed północą usłyszałam rumor. Otworzyłam okno, nadsłuchiwałam. Mama zadzwoniła do przyjaciółki, która mieszkała na rogu ze Świętojańską. Bacha, co się dzieje? Zapytała. Czołgi jadą w kierunku placu Kaszubskiego. Świętojańska była wtedy jeszcze wybrukowana kocimi łbami, więc dudnienie niosło się przez miasto. Mama, która pamiętała powstanie warszawskie, powiedziała: widziałam broń, widziałam czołgi, widziałam strzelby, ale wtedy atakowali nas Niemcy. Ale żeby brat na brata szykował się bojowo, to skandal. Poszliśmy spać. Rano ojciec pojechał do pracy na terenie portu. Wrócił po krótkim czasie. Port zamknięty, obstawiony czołgami. Nikogo nie puszczają, wyjaśnił. Dorota Lulka czyta w Trójce fragmenty reportażu. Aleksandra Boćkowska, Gdynia, pierwsza w Polsce. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne. Muzyka Radek Łukasiewicz. Polecamy. Zapraszamy. Prozę w Trójce przygotowują Baszka Marcinik i Wojciech Dorosz. Bardzo dziękujemy. Te dźwięki w tle. To już sygnał, że dochodzimy prawie do końca naszej audycji, no bo jeszcze 8 minut do 15 pozostaje, ale my się już żegnamy. Hanna Dołęgowska, Michał Jakubik i Maciej Jankowski i bardzo dramatyczny w tle Rick Astley na zakończenie. Za chwilę serwis Trójki, później audycja Tonacji Trójki. Zachęcamy do pozostania z nami. Do usłyszenia. Forgotten streets. Who'd have guessed by chance we'd meet? Cigarette smoke and a cheeky grin. You play the game and always win. Take my hand to the laundromat jukebox, we'll dance. You'll be my world, will you be my girl? Someday I'll be waiting on you. Someday. Sunlight, the night unfolds. Every kiss, a secret told. Take my hand under the sodium glow, we'll dance.